पुरुष को दाहिना जान जमीन पर रखकर देवों की परिचर्या करनी चाहिए और पितरों की परिचर्या में बायां जान जमीन पर रखना चाहिए। तब सोमाय वै पितृमते स्वधा नमः इस मंत्र का उच्चारण कर अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा ऐसा कहकर हवन करें। अग्नि के अभाव होने पर सावधान चित्त होकर ब्राह्मण के हाथ पर महादेव के समीप तथा गोशाला में हवनीय द्रव्य रखना चाहिए। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त कर दक्षिण दिशा में जाकर भूमि को गोमय गोबर से लीप कर उस स्थान में बालू बिछाएं। तदंतर उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुकी हुई गोल अथवा चौकोर शुभ बालुकामय वेदी बनाएं। उस वेदी के बीच में एक कुश से तीन रेखा खींचें और उस स्थान वेदी पर दक्षिणाग्र कुशों को बिछाकर हवि के बचे हुए अंश से निर्मित तीन पिंड उस वेदी पर प्रदान करें। पिंड प्रदान के अनंतर लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए पिंडाधार कुशों के मूल में उस पिंड शेष से संतुष्ट हाथ का प्रोक्षण करें। तदंतर मंत्रवेत्ता को चाहिए कि आचमन करे और धीरे धीरे श्वास खींच कर अपने बाएं से पीछे मुंह करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पिंडों के सामने अपना मुख कर पूरा श्वास छोड़े तथा उस अन्न एवं पितरों को नमस्कार करे। पुनः पिंड के समीप ऊपर धीरे धीरे अर्घपात्र का शेष जल छोड़े, इसे अवनेजन कहते हैं। तदंतर सावधानी के साथ रखे हुए उन पिंडों को झुककर क्रमानुसार सूंघे और पाक पात्र में रख दे। पिंडदान से बचा हुआ अन्न ब्राह्मणों को विधिपूर्वक खिलाना चाहिए। पुआ किसर पायस तिल के साथ पकाए चावल की खीर सूप शाक फल ईख दूध दही घृत मधु अन्न तथा अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ उनकी ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार खिलाने चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो जो रुचिकर हो और श्राद्ध में विहित हो वह सब देना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के धान्य तिल तथा शर्करा का दान करना चाहिए। कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वाले श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मण को फल मूल तथा पानक विविध स्वाद युक्त पेय पदार्थ विशेष को छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था में गर्म गर्म प्रदान करें। श्राद्धकर्ता कभी भी अश्रुपात न करे, न कोप करे, न झूठ बोले, पांव से अन्न को स्पर्श न करे और न अन्न का पैरों से अवधूनन मर्दन करे। क्रोध करके जो दिया जाता है, जल्दी जल्दी जो भोजन किया जाता है और बोलते हुए जो खाया जाता है उस पदार्थ को राक्षस हर लेते हैं। ब्राह्मणों के समीप स्वेदयुक्त शरीर से न रहे। श्राद्ध स्थल में शेन कौवा आदि पक्षियों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आए हों। वहाँ श्राद्ध में हाथ से प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिए, लोहे के पात्र द्वारा और अश्रद्धा से कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण रजत या औदुम्बर के पात्र से तथा विशेष रूप से खड़ग नाम के पात्र विशेष से दिया हुआ पदार्थ अक्षय होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के बर्तनों में पितरों को भोजन कराता है वह घोर नरक में जाता है। ऐसे ही भोजन करने वाले ब्राह्मण तथा श्राद्ध कराने वाले पुरोहित भी नरक में जाते हैं। एक पंक्ति में भोजन करने वालों के साथ परोसने में विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देना चाहिए। भोजन करने वाले को भी विषम दृष्टि से न तो मांगना चाहिए न किसी दूसरे को दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मांगने वाला दिलाने वाला और देने वाला ये तीनों भीषण नरकों में जाते हैं। शिष्ट लोगों को मौन होकर भोजन करना चाहिए, अन्न के प्राकृत गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए, पितर तभी तक भोजन करते हैं जब तक भोज्य पदार्थों के गुणों का वर्णन नहीं होता। अग्रासन पर प्रथम पंक्ति में बैठे हुए किसी एक द्विज को उस पंक्ति या अन्य पंक्ति में बैठे द्विजों ब्राह्मणों को देखते देखते उनके द्वारा भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पहले अकेले भोजन आरंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी तथा अन्य पंक्ति में बैठे हुए सभी ब्राह्मणों के साथ ही भोजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह अज्ञ द्विज पंक्ति में बैठे हुए देखने वालों के पाप का भागी होता है। श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ द्विज को किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं करना चाहिए और दूसरे के अन्न की ओर नहीं देखना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण तथा शुभ श्राद्ध कल्पों, श्राद्धीय नियमों को सुनना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर उनसे क्या आप लोग तृप्त हो गए इस प्रकार पूछना चाहिए और उनके भोजन पात्र के सम्मुख परिवेषण से आविष्ट अन्न का विकरण करना चाहिए। साथ ही वृद्ध प्रपितामह आदि लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए श्राद्धीय सिद्ध अन्न का उत्सर्ग करना चाहिए। तदंतर तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना चाहिए। आचमन कर लेने पर उन्हें चतुर्दिक रमण करें ऐसा कहना चाहिए। तब ब्राह्मण उसे सदहास्तु कहकर आशीर्वाद दें। उनके ब्राह्मणों के भोजन करने से शेष बचे अन्न को उन ब्राह्मणों को ही निवेदित करें, अनंतर वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी आज्ञा से करें। पितृ कार्य माता पिता के एकोदिष्ट श्राद्ध में स्वदितम, गोष्ठ श्राद्ध में सुनृतम, आभ्युदयिक श्राद्ध में संपन्नम तथा दैव देव श्राद्ध में रोचते ऐसा कहना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा कर मौन होकर दैव कार्य पूर्वाभिमुख आचमन विष्णु स्मरण आदि पुनः करके दक्षिणाभिमुख होकर पितरों से इन वरों की याचना करें। हमारे कुल में दान देने वालों की वेद ज्ञान की तथा संतति की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों, देवों आदि में हमारी श्रद्धा हटे नहीं। मेरे पास दान देने के लिए बहुत से पदार्थ हों। श्राद्ध के पिंडों को गाय, अज, बकरा अथवा ब्राह्मण को दें। ऐसा संभव न होने पर अग्नि अथवा जल में विसर्जित करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाली श्राद्धकर्ता की पत्नी को मध्यम पिंड का भक्षण करना चाहिए। तदंतर हाथों को धोकर आचमन करके अवशिष्ट भोज्य पदार्थों से अपनी जातीय बांधवों को तृप्त करें। उन जातीय बंधुओं के तृप्त हो जाने पर अपने भृत्यजनों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पत्नियों के साथ स्वयं भी शेष अन्न को ग्रहण करें। श्राद्ध स्थल से जूठा अन्न तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक सूर्यास्त न हो जाए। श्राद्ध की उस रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। श्राद्ध करके और श्राद्ध का भोजन करके जो मैथुन करता है वह महारौरव नामक नरक में जाता है, तदुपरांत कीड़े की योनि में जन्म लेता है। श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध के भोजन करने वाले को पवित्र, क्रोध रहित, शांत, सत्यवादी तथा सावधान रहना चाहिए और स्वाध्याय तथा यात्रा का त्याग करना चाहिए। किसी एक श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो ब्राह्मण दूसरे श्राद्ध में भोजन करते हैं वे महापातकियों के समान हैं और बहुत से नरकों में जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस सनातन श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। उदासीन, अनासक्त, तत्ववेत्ता को नित्य अपक्व अन्न से श्राद्ध करना चाहिए। अग्निहोत्र से रहित यात्रा करने वाले अथवा व्यसन से युक्त किसी प्रकार की आपत्ति या रोग से ग्रस्त श्रद्धालु और विधि को जानने वाले द्विज को आम श्राद्ध अपक्व अन्न से किया जाने वाला श्राद्ध करना चाहिए। वह उसी अपक्व अन्न से अग्नोकरण करे और उसी से पिंडदान भी करे। जो इस विधि से शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी कलमसों से दूर होता हुआ योगियों के नित्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजोत्तमों को सभी प्रयत्नों से श्राद्ध करना चाहिए। इससे सनातन ईश की सम्यक रूप से आराधना हो जाती है।